5 do 13 grudnia. Organizatorzy: Krakowskie Biuro Festiwalowe i Teatr Łaźnia Nowa. Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronem medialnym jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. W ramach cyklu Deutsche Bank Invites. Dziesięciokrotni zdobywcy gramy. Zespół Take Six. 4 grudnia Chorzów, Teatr Rozrywki. 5 grudnia Warszawa, Teatr Dramatyczny. Take Six w Polsce. Patroni medialni koncertów. Jazz Soul w drodze oraz program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli egzotyka, to ta prawdziwa. Egzotyka spod znaku Rainbow Tours. Leć do Meksyku bezpośrednio Dreamlinerem. Leć z Rainbow Tours. Tylko teraz do 50% rabatu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 listopada, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Według pesymistycznych scenariuszy ostateczne wyniki wyborów samorządowych będą dopiero w sobotę. Szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji mówią jednym głosem o rosyjsko-ukraińskim konflikcie. Przedłużają się negocjacje między Polską a Komisją Europejską w sprawie wykorzystania unijnych funduszy w najbliższych latach. Oficjalnych rezultatów niedzielnych wyborów samorządowych jak nie było, tak nie ma i co gorsza, właściwie nie wiadomo, kiedy będą. Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że większość danych jest już w Warszawie, ale muszą być wszystkie, by mogła ogłosić końcowe wyniki. Jej przedstawiciele tłumaczą. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest organem, który liczy. Zbiera tylko wyniki z poszczególnych województw i obwieszcza w jednym obwieszczeniu o wynikach wyborów. Natomiast liczenie odbywa się w terenie, że tak powiem. Wyjaśniał sędzia Stanisław Kosmal. Obwodowe komisje już dawno zakończyły liczenie. Problem jest w powiatach i województwach, bo być może za późno przeszły na ręczne zliczanie głosów. Według pesymistycznych scenariuszy ostateczne rezultaty wyborów samorządowych możemy poznać dopiero w sobotę. Pewności jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie w piątek odbędzie się debata przed prezydencką dogrywką w Warszawie. Hanna Gronkiewicz-Waltz zaproponowała Jackowi Sasinowi dyskusję o unijnych funduszach. Ten przekonuje, że wolałby poruszyć tematy społeczne, a warszawiacy mają swoje pomysły na tę debatę. No przede wszystkim proszę panią, żeby Warszawa uregulowała problem wykupu mieszkań komunalnych. O tym, jak usprawnić życie w Warszawie. Komunikacja, kultura, no to jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Też myślę, że dość ważne jest ułatwienie życia starszym i niepełnosprawnym. Według mnie o planach przedłużenia metra, ogólnie o rozwoju komunikacji, bo to mnie dosyć tutaj interesuje. I to jest dla mnie najważniejszy temat. Hanna Gronkiewicz-Waltz chce tylko jednej debaty, Jacek Sasin proponuje, by odbyły się trzy. Chodzi o to, żeby mówić jednak dosyć szczegółowo, a nie tylko po łebkach, bo zarządzanie tak wielkim miastem jak Warszawa to jest bardzo skomplikowana rzecz. Druga tura wyborów odbędzie się 30 listopada. W pierwszej turze na obecną prezydent głosowało 47,2% wyborców, na jej głównego rywala prawie 28%. Teraz Berlin i rozmowy szefów polskiej i niemieckiej dyplomacji. Polska i Niemcy w ten sam sposób patrzą na sytuację na wschodzie, ocenił po spotkaniu z Frankiem Walterem Steinmeierem Grzegorz Schetyna. Schetyna mówił, że Polska i Niemcy mają wspólne spojrzenie na wschód. I jeśli chodzi o ocenę sytuacji, także jeśli chodzi o politykę sankcji. Szef dyplomacji dodawał, że w tej sprawie powinno się działać w formacie weimarskim, czyli także z udziałem Francji. Bo wtedy będziemy mogli mówić, że Weimar znowu jest w dobrej formie, znowu żyje i ma wpływ na politykę europejską. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który dopiero co rozmawiał w Moskwie z prezydentem Rosji, oceniał, że jest obecnie bardzo daleko do załagodzenia konfliktu na wschodzie Ukrainy. Ale mimo to, i jest to nasze wspólne zdanie, musimy nadal pracować nad możliwościami załagodzenia konfliktu, tak żeby spirala przemocy nie rozkręciła się do tego stopnia, że znowu będziemy musieli doświadczać większej konfrontacji militarnej. Steinmeier apelował, aby mimo porażek nie spisywać na straty porozumienia pokojowego z Mińska. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nagranie, które już pojawiło się na naszej antenie w zeszłym tygodniu, pochodzące z najnowszej płyty Baby. Piękna połowa tego zespołu w naszym studiu, Bartosz Weber. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czyli sugerujesz, że Tomasz Duda i Piotr Zabrocki są nieładni. Nie, sugeruję, że gdyby byli tutaj w naszym studiu, to powiedziałabym do nich dokładnie to samo, co mówię teraz do was. To jest taki tak zwany komplement na rozpoczęcie na rozmowy. Okay. Nie na wyrost. Po prostu chciałam być miła. Janek Młynarski także. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jakoś tak dziwnie was słyszę. Nie wiem, czy teraz może będzie lepiej. Baba i jej nowa skomplikowana płyta pod tytułem Easter Christmas. No, czy będziemy się czepiać tej nazwy, czy zostawimy ją do rozwikłania prawdziwym poliglotom? Nie, myślę, że... Mogę zadać Bartkowi pytanie? Mhm. Bartku, skąd pomysł na tę nazwę? Powiedz. Jak to się w ogóle... Jak to się zaczęło? Tak. Od czego się zaczęło? Mogę powiedzieć tak. Dla mnie osobiście wydanie każdej płyty to jest takie święto. A ponieważ wydajemy płytę raz na 4 lata, taką autorską rzeczywiście, to jest takie podwójne święto. Więc jest to i święto Bożego Narodzenia, i Wielkanoc. To nieprawdopodobne. Moja intuicja szła właśnie tym tropem, kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten tytuł. Czyli podwójne święta, po prostu taki double decker. Tak, ja też chciałem powiedzieć, że ja generalnie nie jestem religijny, ale święto odbieram jako taką przyjemną bardzo rzecz, spotkanie gdzieś tam i tak dalej. Zatrzymanie? Wyrwa w tym czasie gonienia? No tak, tak, czas tak. Czas świecki i czas święty, moment, tak tam to naprawdę się nic nie dzieje. W sensie można ewentualnie pewnie grać jakieś koncerty dla, nie wiem, w kościele albo coś tam, no ale tak. Nas to nie czeka. Niezbadane są wyroki. Wszystko się może zmienić. Nie wiem, czy to kolejne pytanie od Janka, czy ja teraz dalej? Oddam mikrofon w swoje władanie. Wsłuchiwaliśmy się w zeszłym tygodniu w Easter Christmas bardzo uważnie. To była płyta tygodnia w programie alternatywnym, ale tak naprawdę ukazuje się teraz w grudniu koncerty, które będą pokazywały możliwości tego albumu na żywo. Wczoraj odbyła się taka krótka próba z publicznością, tak? Taki koncert wprowadzający... Próba czytana, wprowadzający płytę na rynek. Jak się udało? Czy znakomite przyjęcie, entuzjazm wśród publiczności? No nie wiem w ogóle, co byłoby miarą sukcesu dla was, ale czy był sukces? Interesująca rozmowa, dobre wino, świetne towarzystwo. Te trzy faktory zjawiły się wczoraj i zrobiły nam przyjemność. Było bardzo fajnie, przyszli znajomi i około znajomi. I tak chcieliśmy to jakby uczcić, żeby też podziękować przy okazji wszystkim ludziom, którzy nam w tej powstaniu tej płyty pomogli. I też nam... trzymali kciuki po prostu. Tak. To jest bardzo fajne zawsze. Tak. Znakomicie się udało. Było rewelacyjnie. Zaczynam się obawiać, że ty masz jakąś depresję. Kieruję te słowa do Jana Młynarskiego, bo o cóż chodzi z tymi trzymanymi kciukami? Masz jakieś takie poczucie, że ludzie nie czekają? Czy też, że fajnie jest wtedy, kiedy się zdarza ktoś, kto czeka? Nie, myślę, że czekają, ale fajne jest to, jak są twarze, które się przewijają na przestrzeni czasu, które zawsze są pomocne, bezinteresownie i wiadomo, że tacy ludzie są, bo patrząc, mówiąc w szerszym kontekście, po prostu rzeczy się nie dzieją bez takich ludzi. W ogóle, po prostu, no. Jeżeli chce się coś zrobić, pojawia się w głowie jakiś pomysł, w tym przypadku, nie wiem, na płytę, czy na w ogóle na robienie muzyki, czy nie wiem, no robienie jakiejś instalacji, czy skok na bungee, czy czymkolwiek, po prostu są potrzebni do tego inni ludzie. I mam wrażenie, że tutaj zespół Baba i w ogóle pewnego rodzaju środowisko, które generuje różne rzeczy, nie tylko pod szyldem Lado ABC, ale w ogóle w Warszawie i też w innych miastach, to jest właśnie grupa ludzi, którzy się gdzieś tam napędzają, wspierają i nie poddają też jeszcze i dlatego te kciuki trzymające wczoraj też były i ci ludzie przyszli, nie było ich dużo, ale miałem takie wrażenie, jak grałem i jak skończyłem grać, że to jest wszystko po coś, no, że to ma jakiś taki po prostu sens, no, nie wiem, no. Będziemy też słuchać. Nie, depresji nie. Depresja komika na przykład. Nie, jest okej. Okay. Tak, no komik bez depresji nie jest dobrym komikiem. Chodzenie po różnych amplitudach. Od jednego stanu do skrajnego do drugiego. A propos stanów, to aby się dobrze wczytać w waszą płytę, wydaną na różowo z żółtymi, jarzącymi napisami, to przydaje się lustro, prawda? Żeby przeczytać tytuły. Tak, pozdrawiamy Kobasa Laksa, który nie ułatwia sprawy, ale jest to właśnie jego jedna z najlepszych cech. I rzeczywiście fajnie, że miałaś lusterko, jak się spotkaliśmy. Powiedziałeś, że masz lusterko. No tak, bo ja zawsze mam lusterko, jestem damą. No tak, to fakt, przepraszam. No właśnie, i dzięki temu można... wątpić. Mogłam odczytać tytuły. Ale Kobas przyszedł z tym tytułem, z tym pomysłem, bo ten pomysł niesie w sobie coś, co od was wziął, czy po prostu to był jego pomysł wizualny i tak zostało? Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Czyli nie było tak, że słuchał godzinami waszej płyty i... Nie, oczywiście słuchał, ale nie wiem, czy... chyba nie... Nie ma sensu tłumaczenia tego... To nie ma ukrytego znaczenia. Nie ma ukrytego znaczenia. To bardzo prosta okładka tak naprawdę. Polecamy posiadanie przy sobie lusterka. Słuchajcie, to wchodzimy do muzyki, a potem będziemy znowu rozmawiać, aby naszym ględzeniem nie przykryć tego, co jest najpiękniejsze w naszym spotkaniu, czyli muzyki na nowej płycie Baby. Ja proponuję, żebyśmy weszli w utwór, który tutaj mam przepisany to już w komputerze, Al Palm. Czy to jest dobra propozycja, czy ewentualnie chcielibyście usłyszeć coś innego? To jest wspaniała propozycja. Świetnie. We'll be right back. Naprawdę idealna pora, aby pojawiła się płyta, która niesie ze sobą taką dawkę energii. No i nie mówiąc już o tym, że przez ten listopadowy szary mrok czasami, zapadający o 15, róż i żółć z płyty Baby prawdopodobnie przebija się niezwykle skutecznie. Nie sprawdzałam tego jeszcze na dworzu. Teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali przez chwilę może nie bardzo poważnie, ale jednak o muzyce. I to będzie pytanie do Bartka i do twojej perspektywy czasowej jako człowieka, no, który wie wszystko o zespole Baba. Opowiedz o tym zespole, który nagrywał płytę Easter Christmas. Kto z wami jest? Otóż jest z nami skład, który w zasadzie już gra dosyć długo. To znaczy Tomek Duda, Piotr Zabrocki i Janek Młynarski oraz moja skromna osoba. My w zasadzie w tym składzie gramy już ponad 20 lat. No, będą 2 lata wiosną. 2 lata wiosną, ale mówię, wiesz co, o tym... 20? Nie, ale ponad 10 w sumie Baba ma. No. I rzeczywiście dużo osób się przewinęło. Pomyślałem też o różnych basistach, którzy w tym zespole zagrali. I też nawet nie jeden się nie zmieścił na płytę, że tak powiem, bo był dosyć krótko. Był fagocista na początku Kuba Kossak. Przez długi czas jest Tomek Duda. Perkusistów było na razie dwóch tylko. Macio Moretti i Janek Munarski. A na basie hej. Cała plejada postaci. Ale wszystkie to wybitne nazwiska polskiej sceny muzycznej. Tak, te wszystkie rzeczywiście wybitne nazwiska polskiej sceny muzycznej. Może to będzie taka zagadka dla naszych słuchaczy. Możemy zrobić. Kto grał na basie przed Piotrkiem Zabrockim, bo to jest też podchwytliwe pytanie. I co, robimy taki konkurs? Tak? Możemy spróbować zrobić taki konkurs, nie wiem, czy ktoś go wygra. No więc właśnie, to jest... No ale konkursy mają prawo być podstępne, więc proszę bardzo, jasne. Gdyby ktoś chciał napisać... Chociaż to, jedno nazwisko to może skorzystać z mojego adresu. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Zobaczymy, czy ktoś nas słucha, bo ja pamiętam, że ci wejdę słowo, przepraszam, ale kiedyś przez moment prowadziłem... To nie będzie reklama, bo to radio jest bardzo malutkie. Audycję w Radiu Bemowo. I tam słuchalność była na poziomie nie wiem czego, jakiego kwadryliona procenta. W każdym razie była bardzo mała i tam próbowałem ludzi zachęcić, żeby się w ogóle dowiedzieć, czy ktoś nas słucha. I napisała do mnie moja dziewczyna na przykład. Albo no tak. Ania Chojnacka, też pozdrawiamy ją, taka nasza znajoma. Ona też pisała. I tak generalnie po prostu wiedziałem, miałem taki fajny... Wiedziałem, to znaczy tam 3-4 osoby nas słuchają. To ważne jest, żeby mieć? Teraz już przenosząc na twoje doświadczenia muzyczne? Wiesz, no, swojego punktu widzenia jest to nie do zrobienia oczywiście, ale bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, kto cię słucha. Oczywiście, że tak. Ale to prowadzi do sytuacji, która może mieć plusy, ale może mieć też minusy. Minusem może być na przykład próba A, przypodobania się, no i generalnie pewnych kompromisów, na które idziesz, kiedy wyobrażasz sobie, albo wręcz widzisz człowieka, do którego mówisz. Ale wiesz co, to też jest tak, że ja ci ludzie, których znam i którzy wiem, że się jakoś tym zespołem jarają, oni lubią być zaskakiwani na szczęście i to jest taka cecha. Ja też wiadomo, że to nie powinno się za bardzo tam zacieśniać stosunków, bo potem może dojść do tego, że ktoś ci coś każe zrobić i ma wyrzuty sumienia, ma wyrzuty do ciebie, że czegoś tam nie zamieściłeś na płycie. Ale fajnie jest poznać parę osób, które ten zespół lubią i się spytać czasami, czy jak oni to odbierają przede wszystkim. To jest super opcja. Ciekawa jestem zawsze, tak patrząc na brygadę nie tylko kojarzoną z Lado ABC, ale na polską scenę muzyczną, no, na której no, rzeczywiście bywają takie osoby jak na przykład Janek, czy zresztą ty sam, mówię tutaj do Bartka pokazując go ręką, które mają do czynienia z różnymi zespołami i kiedy widzę je w tych składach, ansamblach, mam wrażenie takiej bardzo dużej naturalności i oczywistości, że właśnie tak to jest. W jaki sposób i czy w ogóle trzeba rozgranicza się te stany pomiędzy, że na przykład z Babą to tak, z Oshibarakiem to tak. Czy Janek może dobrze istnieje powiedzieć, taka potrzeba, czy też nie? Powiedz, Janku. Żeby rozgraniczać? Czy w ogóle istnieje taka potrzeba, żeby się nie pomylić, żeby zapamiętać? Nie, jeżeli chodzi o te takie kwestie czysto techniczne, to kiedyś już padało takie pytanie, to jest porównywalne z sztuką aktorską. W sensie różne postaci, tak? Zawodowy aktor gra, potrafi grać 4 role w teatrze, we wtorek jedną, w środę drugą, czwartek trzecią, prawda? I zapamiętuje multum tekstu i wchodzi w postać i tak dalej. Także dla mnie, jako dla człowieka grającego, to jest kosmos, takie coś. Więc wyobrażam sobie, że ktoś może zadawać pytania, jak ty to wszystko pamiętasz, jak ty to wszystko robisz. Z drugiej strony, no jest to jakby jedyna rzecz, którą robię, którą robimy z chłopakami, bo myślę, że każdy z nas, z naszej czwórki w zespole Baba, robi dosyć dużo rzeczy na co dzień. Dosyć dużo rzeczy. Bardzo dużo nawet. W związku z czym mnie się wydaje, że to jest, to przychodzi naturalnie. Jeden człowiek wiąże się, powiedzmy, z jedną, dwoma rzeczami, idzie z nimi przez całe życie. Inny po prostu, mając jakiś tam wachlarz możliwości, narzędzi, które lubi, czy klocków na przykład, można porównać do klocków, które są w różnym kształcie i różnego koloru, prawda, i mają różną strukturę. I po prostu można z nich sobie składać dowolnie wybrane, wiesz, konstrukcje na przykład. Więc takimi konstrukcjami są te poszczególne zespoły czy projekty, aczkolwiek im jestem starszy, tym mniej lubię słowo projekt, a bardziej mam większy szacunek do słowa zespół. I czuję, na przykład, wiesz, są takie rzeczy, które traktuję absolutnie priorytetowo. Które są długofalowe i na przykład takim zespołem jest zdecydowanie zespół Baba przez jego skład i jego, wiesz, potencjał na przykład. Z drugiej strony granie czysto takie sesyjne, czy nagrywanie w studiu, czy granie z innymi zespołami, to jest głównie spotkanie, dla mnie spotkanie ludzi, bo muzyka jest dla mnie przy okazji, no wiadomo, wychodzimy i gramy dla ludzi, ale to wszystko się nie odbywa bez jakiejś interakcji między ludźmi po prostu, no. Więc na pewno nie mam rozdwojenia jaźni i na pewno są koledzy, którzy robią trzy razy więcej ode mnie, także... Musiałbyś mieć chyba rozstrojenie i rozczworzenie tak naprawdę, ale wydaje mi się, że to polega na tym, że po prostu zespół tutaj obejmuje znacznie większą grupę ludzi niż trzymanie się takiej definicji, że to jest konkretnie te cztery osoby, które pod szyldem Baba nagrywają. No, dookoła Lady ABC jest po prostu zespół ludzi i że się poukłada to pod różnymi nazwami, w różnych konfiguracjach. To jest po prostu cecha, która wyróżnia i powoduje, że od razu można się uśmiechnąć na myśl o tym bogactwie. Wchodzimy znowu na płytę. Wybraliście utwór, który płytę otwiera. Czy jest też za tym wyborem jakaś intencja, czy po prostu gramy, bo tak się zaczyna? Wydaje mi się, że ten utwór jest najbardziej, jeśli można mówić o muzyce instrumentalnej, singlowy. Ponieważ też jest trochę gdzieś tam przaśny i jest najbardziej taką starą, dobrą babą. Poza tym podobno dziewczynom się podoba. Tak. Serio. Mojej i twojej się podoba bardzo. Mojemu to synu sukces. Również się podoba. Tak. To słuchamy. We'll be right back. Nagranie, które otwiera najnowszą płytę Baby przez 3A, Easter Christmas, a Bartosz Weber, Jan Młynarski w naszym studiu reprezentują dzielnie zespół. Dziewczęta też mogą teraz pisać, bo w ogóle bardzo dużo maili przychodzi z pozdrowieniami, z odpowiedziami, że Wojtek Mazolewski był basistą w zespole Baba. Tak, co to ty prawda. Na to? Tak naprawdę nie był to bezpośrednio Nie chwaliliście człowiek. Się tym? To też było słuchać, nie chwaliliśmy się tym rzeczywiście, no bo jakby ja też stawiam na teraźniejszość przede wszystkim. Dużo osób też pisze, po prostu daje wybierzmy znak, przyszłość. Tak. Bez haseł, bo nie wiem, czy ta kampania jeszcze będzie, nie będzie przypadkiem powtarzana. W każdym razie dużo osób też daje znak po prostu, że nas słuchają, a przy okazji dużo osób też odpowiedziało na pytanie, które zadałam przed godziną 20. W jakim filmie Andrzeja Wajdy można oglądać obrazy Andrzeja Wróblewskiego? Tak, to był film Wszystko na sprzedaż i w ogóle gratuluję tym, którzy wypatrzyli ten krótki moment w tym filmie. A propos filmów, to powiedzcie mi, co was wiodło i co było dla was, no nie wiem, takim najważniejszym stanem, czy można w ogóle go jakoś opisać, kiedy ta płyta Easter Christmas powstawała, bo ja oczywiście słuchając jej, no tych obrazów filmowych mam mnóstwo, zresztą nie wiem dlaczego, ale najłatwiej mi się o tej muzyce opowiada właśnie poprzez opowiadanie o filmie, jaki widzę. Być może no, jest to wyraz bezradności, ale lub też braku odpowiedniego. Nie, no to bardzo dobrze, to w takim razie powiedz mi, co ci się kojarzy na przykład z takim utworem, no więc, który słyszeliśmy przed chwilą, no, albo wybierz sobie jakiś... Może nie konkretnie z tym utworem, ale mogę ci powiedzieć, mogę wam powiedzieć, że cała ta płyta kojarzy mi się, jestem bardzo dumna w ogóle z tego, więc ma wam się też to podobać, z takiego skojarzenia, że tak jakby wziąć takie czarno-białe filmy Konwickiego na przykład i dodać do tego coś takiego trochę paździerzowego w stylu James Bond w kosmosie, tego typu historie, czyli że można naprawdę ścigać się tam po galaktykach w tych tekturowych rakietach. No i jak się to wszystko zmiesza jeszcze odpowiednio do barwi tym, że są też jakieś pościgi, palmy i tak dalej, to jest nowa płyta Baby. A jaka jest twoja wersja? Lepiej bym tego nie ujął. No nie, no nie. Nie wiem tak naprawdę. Wiesz co, to jest bardzo się ciężko o tym mówić. Przed chwilą coś takiego napisałem chłopakom, żeby zautoryzowali i pastwiłem się nad każdym z utworów osobno, ale całości nie potrafię spiąć. Mam jakieś tam pomysły, jeśli chodzi o konkretne utwory. Na przykład Sopole nazywa się tak nie bez kozery, ponieważ jest, tak jak Easter Christmas jest członem podwójnym, tak Sopole jest Opolem i Sopotem razem. Dla mnie. Słowem festiwalowy utwór tak, z szansą tak, na popularność, tak. Tak? Ja totalnie widzę lustrzana podłoga. Muszę w Opolu. Ja mogę powiedzieć, że płyta tylko człowiek, była... który zagrał na festiwalu w Opolu. Tak, nie raz. że płyta była nagrywana w zasadzie za jednym zamachem, co jest istotne w całej tej historii. Trwało to 3 dni, czy 4, w studiu zaprzyjaźnionym w Łodzi, Ton Studio, gdzie się śpi po prostu na górze, a na dole się nagrywa. W związku z czym takie mocne 4 dni takiej dosyć intensywnej pracy, poprzedzonej próbami. Tak, czyli proces... Z koncertami dwoma. W ogóle super... Tak. Super opcja. Udało nam się wszystko zrobić tak, jak chcieliśmy. I także to, ja myślę, że to jest istotne w całej tej historii, którą państwo już teraz macie do dyspozycji, do posłuchania, że najpierw próby, że takie oczywiście Bartek to jest spiritus movens i kompozytor i tak dalej. No my jesteśmy trochę takimi współkompozytorami, bo braliśmy na warsztat jego pomysły na próbach i w sumie to, co rejestrowaliśmy w studiu, to już było gotowa, to była gotowa rzecz, przewidziana od początku do końca, zaplanowana na te 4 dni nagrywek. Ja na przykład, jak słucham tej płyty, to oprócz tych takich abstrakcyjnych skojarzeń, które są też jakimś takim kolażem różnych rzeczy. Obrazów, tak? Tak, ale to jest po prostu wspomnienie tej naszej takiej przygody wspólnej, bo to była taka wspólna przygoda po prostu. Która tak naprawdę dopiero się zaczyna. Tak, tak. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że ten cały proces twórczy, że tak powiem, na próbach, który przechodził, to było coś takiego, że miałem pierwszy raz rzeczywiście taką sytuację, że robimy jakiś utwór, wszyscy razem nad nim siedzą, próbują tak zrobić, żeby było jak najlepiej. I potem Piotrek na przykład mówi, że to jest niedokomponowane. Ja muszę pójść do domu o 10 i zrobić coś na następny dzień, bo po prostu czuję taką potrzebę. I mamy jesteśmy 7 dni prób i wałkujemy ten temat i pracujemy nad tym wspólnie we czwórkę. To jest w ogóle super opcja, naprawdę. No i mamy bardzo różne charaktery i podejście do konstrukcji, do pracy, do zawartości merytorycznej, tych rzeczy, nad którymi pracujemy. Mamy wielkich skrupulantów w zespole, w postaci Tomka Dudy, który jest naprawdę szczególarzem i to jest wspaniałe. Mhm. Jest Piotrek Zabrocki, który dba o formę i też o szczegóły w sumie też. Tak, Piotrek ma świetnie słyszy przede wszystkim i nie przepuści jakiegoś babola. Tak, no ja jestem niechlujny. Ale też skoro do żartów, nie? I do podejmowania takich wyzwań, tak mi się wydaje, że lubisz jakby utrudnić sobie na przykład. O tak, zdecydowanie. Znaczy dla mnie żart w muzyce, ja nie jestem jeszcze z nim pogodzony w 100%. Ale to też, wiesz, biorę dużo rzeczy cały czas na serio. Lubię sobie pożartować między numerami. Z kolegów. Ale ja też cały czas jesteśmy gdzieś tam w tej konwencji żartu, a ja tej muzyki nie traktuję jak jakiś kawał w ogóle przedstawiony ludziom. To nie jest parodia muzyki, to jest muzyka. Tak, tak. Mi się wydaje, no. Ja myślę, że to jest naprawdę poważna, konkretna płyta, no. Ale głupio, co? Poważny, rzetelny kawałek muzyki. Naprawdę dużo ciepłych emocji wśród osób, które słuchają teraz programu alternatywnego. Mówię do Bartka Webera i do Janka Młynarskiego, którzy są z nami w studiu, zespół Baba, bo pierwszy raz mi się zdarzyło na przykład, żeby dostać zdjęcie psa. Pozdrawiają was z Krakowa Tatiana i Robert i Szczepan. Pies Szczepan, który właśnie na cześć Baby dostał swoje imię. Naprawdę? No, jaki piękny pies. Jest zdjęcie. Duży pies. Chciałem powiedzieć, że się naprawdę wzruszyłem teraz. No to jest niezła historia. i prawdziwa. Więc pozdrowienia z Krakowa przekazane. Dużo dziękujemy, jeszcze pozdrawiamy. Maili, to od razu może powiedzmy, skoro tak geograficznie troszeczkę spojrzeliśmy na Polskę, o tym, że ta trasa koncertowa będzie zaczynała się 3 grudnia w Olsztynie, tak. Potem Sopot, tak. Ja to wszystko mam napisane, potem ja Poznań 8 grudnia, 9 grudnia Wrocław, 10 grudnia Kraków właśnie, to wtedy Szczepan by mógł wejść na koncert. Tak, oczywiście zapraszamy z pieskiem. 11 grudnia Łódź, 20 Bydgoszcz, ale to już jest luty i 21 luty 2015 roku. Mamma mia. No jeszcze Koszali. Trochę, mam nadzieję, że trochę dojdzie do tych koncertów w lutym. Tak, cieszymy się bardzo przede wszystkim na tą możliwość, że sobie pogramy koncert dzień po dniu, bo jest to sól na naszą steraną Matkę Ziemię, jaką jest ten zespół. Tak. Na zakończenie chciałabym rozwikłać zagadnienie, które zawisło w powietrzu, a nie zostało doprecyzowane. Dotyczące żartu, krotochwili i ewentualnie odczytywania muzyki jako niepoważnej. Mhm. Czy to jest jakaś gęba, z którą się użerasz przy okazji baby? Wiesz co, nie wiem. Jest to rzeczywiście trochę takie podejście do, wydaje mi się, trochę sceny warszawskiej. Słyszałem takie określenia, które są i prawdziwe, i nieprawdziwe, no bo nie wszystkie te zespoły bazują na jakimś slapsticku i tak dalej. Rzeczywiście zespoły, w których się udzielam, są po tej słonecznej stronie. I są, grają pogodną muzykę. I też dużo w niej... nie chciałbym użyć brzydkiego słowa w radiu, bo jeszcze jest za wcześnie. To nie jest za wcześnie, zdecydowanie. Takiej gry z publicznością przede wszystkim. A ja bym na przykład nazwał babę dosyć pozytywną muzyką, jeśli to słowo nie kojarzy nikomu negatywnie. Ja bym powiedziała, że w ogóle płyta Easter Christmas jest w takim rozumieniu, bardzo tutaj to pozytywnie chcę powiedzieć, najprzystępniejszą z tych, które do tej pory baba podpisała. No, to ciekawe stwierdzenie. No, możliwe, możliwe. Ciężko mi powiedzieć. No cóż, pozostaje nam tylko zaprosić odbiorców do sklepów. Tak, do najlepszego sklepu muzycznego, który... Mieści się na razie jedynym, ale będzie jeszcze w Empikach. Bartosz Weber, Jan Młynarski naszymi gośćmi, połowa podstawowego składu Baby. Jeszcze Tomasz Ziętek i Piotr Janiec brali udział w nagraniach, więc pozdrawiamy ich także serdecznie. I kończymy. Agnieszka Żydłowska, Iwanka Kunewa zrealizowała audycję, Agata Kozłowska odbierała telefony. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, do widzenia. Historia się zjawi, bo strasznie jest fotogeniczna, strasznie jest literacka. Ja o tej wojnie wiedziałem zresztą, jak w tamtą stronę jechałem, dlatego nie jechałem przez wschodnią Ukrainę, to byłoby najbliżej. Ale to mi naprawdę, jak na zamówienie tam się zaczęło coś dziać i można z tego zrobić opowieść. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają... Andrzej Stasiuk, Wschód. Czyta Bogusław Linda. Gościnnie występuje autor. Muzyka TNBC i Oranżada. Fragment 29, przedostatni. Więc pewnie do Biszkeku wyruszałem wtedy tym S3. Zostawialiśmy z prawej port Praski z jego smutkiem, opuszczeniem i stojącą wodą. Nic w nim nie cumowało. Ulica Jana Zamoyskiego przechodziła w Krowią. Zaraz zaczynał się most i z wysoka można było patrzeć, jak wieżowce wznoszą się na drugim brzegu. Zawsze jechałem tam niby do obcego miasta. Byłem obywatelem tej strony rzeki, obywatelem miasta biedaków, synem wyklętego ludu, który nadciągnął z ciemnej głębi kraju, zwabiony widmem wyzwolenia, z udręczonego wnętrza ziem, z krainy much. Oglądam ich na starych zdjęciach, na tle drewnianych ścian, pod okapem słomianej strzechy, ustawieni w uroczystym porządku, odświętni i zastygli na wieczność. Babka nie przesiadała nawet na chwilę, jakby się bała, że świat zamrze wraz z jej bezruchem, że jacyś jeźdźcy ją dopędzą, że z minionych dni nadjadą wyciągniętym cwałem. Więc pozostawała w nieustannym ruchu między stodołą, oborą, domem, chlewem, letnią kuchnią, warzywnikiem i piwniczką, gdzie w ciemności obciekały sery i kwaśniało mleko. Pomiędzy śniadaniem a obiadem podsypywała chleb cukrem i zwilżała chleb wodą, wirowała boso. W ciągłej teraźniejszości, szczęśliwa, że minione i przyszłe nie nadchodzą. Z tym chlebem wspinałem się na wydmę i szedłem w głąb bezkresnych łąk. Były piaszczyste, półpustynne, porośnięte trawą, która cięła dziecięcą skórę do krwi. Szedłem przez płaską równinę. Rozlewiska były po prawej. Od nogi rozgałęzienia dzikie kanały. Bagna zaraz zamieniały się w piach. Wychodziłem na całe godziny. Zostawiałem zgiełk zagrody, jej skrzętność. Roili się jak pszczoły, żeby przeżyć. Dziadek chciał się zapisać do komunistów. Przynieśli wolność i równość, rzeczy wcześniej tu nieznane. Może inni czuli się zniewoleni. Ci, którzy wcześniej doświadczyli jakiejś wolności albo wyższości, która wydawała im się równością. Ale nie oni tutaj. Z pokolenia w pokolenie nędzarz w nędzarza. Teraz jedli wolno i bez słowa. Bez lęku, że zabraknie. Powoli napełniali brzuchy. Babka schodziła do piwnicy i przynosiła śmietanę. Z rzeki przynosili ryby. Zawsze był olej, na którym się smażyło. Zawsze była mąka na placki i dwa razy w tygodniu chleb w sklepie, w którym pachniały cynamonowe herbatniki. Był smalec, słonina, masło i cukier. Były kartofle w kopcu. Były świnie w chlewie i krowy w oborze. Dlatego dziadek chciał się zapisać do komunistów, lecz babka mu nie pozwoliła. Chciał się zapisać w 46 albo 7. Komuniści sami mu proponowali, ponieważ był ruchliwy, sprytny i obrotny. Ale babka wiedziała, że nie wierzą w Boga i wkrótce wszystkim zabronił. Więc dziadek nie został komunistą, tylko sołtysem. W domu dziadka nie było książek poza tymi do nabożeństwa z wielkim drukiem i jakimiś pożółkłymi broszurami religijnymi z umoralniającymi opowieściami. Nie było poza tą jedną, grubą i ciężką, w czerwonej, płóciennej oprawie. Wyglądała prawie jak księga z ołtarza. Nazywała się Komuna Paryska 1871 i była raczej albumem pełnym rycin i fotografii. Nie umiałem jeszcze czytać, ale spędzałem nad nią długie godziny. W chałupie, pod strzechą, oglądałem pałace stolicy świata. Co tutaj robił ten rewolucyjny mszał? Dziadek dostał go w nagrodę za swoją sołtysowską działalność. Słowo komuna było groźne i pociągające. W ustach moich wiejskich krewnych brzmiało głucho, dudniąco, jak z głębi studni. Były dni, że nie rozstawałem się z księgą. Zabierałem ją na strych i do stodoły, w odludne miejsca. Wiedziałem, że Paryż jest bardzo daleko, że jest niedostępny i piękny, że jest przeciwieństwem dziadkowego obejścia. Komunizm, który nas otaczał, stawał się przez to mniej rosyjski, a bardziej paryski. Niczego oczywiście nie rozumiałem, ale w moim umyśle Paryż płynnie zamieniał się w ulicę Targową z jej robociarsko-lumpiarskim tłumem. Na Wileńskiej stawały ciężarówki zwane samochodami robotniczymi, które po fajrancie rozwoziły klasę robotniczą do podwarszawskich miasteczek i wsi. Do wsi jechało się ponad godzinę. No więc komunizm jechał na tych ciężarówkach i przelewał krew w Paryżu. Był ze wszystkich stron, jak powietrze. Oddychaliśmy nim, ale prawie się o tym nie wspominało. Tu, na wsi i w miejskim domu też. Jak sięgnąć pamięcią, zawsze była jakaś władza. Ruska, pańska, niemiecka, komunistyczna. Jedna zabijała i głodziła bardziej, inna mniej. Nikt nie mówił o wolności. Wszyscy się cieszyli, że mało zabija, w dodatku nie swoich i że jest coraz więcej jedzenia. Przypominam sobie to wszystko, ponieważ nie mam innego życia. Ponieważ oni pamiętają coraz mniej. Przestało ich obchodzić, w którą stronę świata zabiera mnie S3. W jaki sposób przypominam sobie to wszystko zamiast nich, tylko im tego nie opowiem. Siadałem w cieniu rozrośniętych bzów i przesypywałem gorący piasek. Czułem się bezpieczny i byłem szczęśliwy. Strzegła mnie dziadkowa księga. Czułem, że żyję na najlepszym ze światów. Czasem chleb zamiast wodą był polany gęstą śmietaną i dopiero na to cukier. Odchodziłem z tym prowiantem na swoją pustynię i nikt mnie do niczego nie zmuszał. Horyzont był niski, zielony i odległy. Mogłem tęsknić do niego całe dnie. Ilekroć mam czas, zawsze się tu zatrzymuję. Z tyłu mam Sychłę, a przed sobą Czerteż i Piotrusia. W dole widać starą wiejską drogę. Idzie prosto jak strzelił. Stoi przy niej kilka ocalałych kapliczek. Kolejny raz wyobrażam sobie dawne życie. Odgłosy wieczoru, gdy bydło schodziło z pastwisk. Brzęk wiader, złotawe światło lamp w oknach. Spokój. Zawsze tak jest, gdy wspominamy rzeczy niewinne, zniszczone raz na zawsze. Muszą stać się baśnią, by pamięć zechciała je przechować. Od samego początku się tu zatrzymywałem. W 86, gdy raz na 2 tygodnie robiłem zakupy w PGR-owskim sklepie i z wyładowanym plecakiem wydrapywałem się na przełęcz. Albo gdy szedłem z ostatniego autobusu. Wtedy, zamiast fantasmagorycznej wsi, widziałem prawdziwy kołchoz. Wielka, długa stajnia wyglądała jak nocny okręt. Szereg okien świecił się wzdłuż burty. W owczarniach też się paliło. Była zima, skrzypiał śnieg. Kilkanaście świateł, jak okiem sięgnąć, otaczała ciemność. No więc okręt albo wyspa. Nie musieli jej opuszczać. Karmili owce i konie. Wracali, a w domach było ciepło. Domy zbudowane były z domów innych ludzi, których wypędzono. Dostali po kawałku ziemi i mogli uprawiać kartofle. Ale większości się nie chciało. Przecież nie mogli umrzeć z głodu. Ich los był szczegółowo zaplanowany. Czasami siadałem z nimi przy piwie pod sklepem. Uczestniczyłem w utopii. Patrzyłem na wiejskie życie, które znałem, ale to było coś zupełnie innego. Siedzieli w 5 albo 6 traktorzyści, oborowi, pastuchy i rozmawiali o ziemi, o tym jej kawałku. Nie był ich wspólną własnością, ale jednak ich łączył. Tak samo, jak łączyły ich zwierzęta. Czasami zjadali owcy i zwalali winę na wilki. Żyli w ciasnym, prawie rodzinnym kręgu. Na wyspie, której nie musieli opuszczać. Przyjeżdżało jedzenie, co jakiś czas przyjeżdżało kino. Potem mieli nawet projektor na stałe i kierownik puszczał filmy w tym samym budynku, w którym był sklep, tylko w pomieszczeniu obok. Rozkładali deski na dworze, przyjeżdżali muzykanci i piwo w 25-litrowych beczkach. Schodzili łąką w dół nad rzekę i zasypiali. Budziła ich rosa o świcie. Żyli jak na statku. Nie musieli go opuszczać. Mogli spokojnie patrzeć, jak przesuwają się odległe brzegi. Dostawali parę gumiaków na pół roku, bluzę i spodnie raz na rok i waciak co 2 lata. Niewykluczone, że pierwszy raz właśnie tutaj najadali się dosyta. Chleb przyjeżdżał przecież 2 razy na tydzień. Okrągły, ponad kilogramowy, ciężki, ciemnawy i dobry. Bogusław Linda czyta nową książkę Andrzeja Stasiuka. Wschód. Gościnnie występuje autor. Muzyka, Oranżada i TNBC. Reżyseria dźwięku, Andrzej Wrzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Każdy.